kalawa niya. Masama yung mali dito, ano nga kagad. Teka nga mag- Simula ngayon, wala na pakialamana. Pero masama yan, teka masama yan.